Ja, mondjad. Na, szia, valóta itt, akinek a gyereke járt hozzám kémiatárból az aklat, neki kellene ótól szárda virág. De mondom, ha csokra 200, nyári 3 kapló virág, és azokban sok több is van. És de neki szárja a virágnak. Mennyi? Mi szárja a virágnak? A 80 dinára a premiszeknek. Ha jó van. Tiszted? Akkor megmondod neki. Én most megyek, mindjárt csinálom a templomba. A számodat. Ha? Na? Megyek a templomba is csinálni az ikebanákat, meg a te barátnőnek se csináltam még meg az ikebanát, egyszer én megyek kifelé most már. Ha jó van, akkor... Akkor? Baknak ad, hogyha ki akar érte menni, akkor elviszi az ilyen szarokat, hogyha először ilyen egyszerű fehéreket, nem tudom, 30 részre eljárt, de ami nem szép, ami csak... Nincsen már nagyon semmi, semmit szeretne, amikor szerintem már mindent leszettem, ami rendesebb volt. Azok még, amik még vannak, az még totál bimbósak még. Ha jó, van, akar főhív, ha nem idióta női személy, fáj a faszomra. Jó van akkor. Ti hogy vagytok? Jó, ivott egy kis vizet, megvan. Meleg van neki, alszik, mint a bunda. Alszik? Akkor rendes kicsi lány, hogyha most alszik. Ja, mit fog csinálni. Te is aludjál, amikor ő alszik. Hát lát. Majd akkor éjszaka úgyis, ha szórakoztat, akkor fönt jól lenned. Hát jó. Na jó, mert ha meg lesz hív, akkor hív, ha nem. Akkor megadom a szám. Hát jó van, de én annyira úgy, nem bírom oda annyira. Nem most hallok ezt... semmit. Mi van? Nem tudom, mi van. Fogalmam nincs, hogy mi nem hallok. Na mindegy, nem értem semmit, amit mondasz. Köletetlen van, Nórit. Na, szia. Szia. Yeah.